gözlerin. Mecnun kimi salıb çöllərə, edib diyavara gözlerin. Qare, qare, qare gözlerin, dərdimə tək çare gözlerin. Mecnun kimi salıb çöllərə, edib diyavara gözlerin. Gözlerin, derdime tek çare gözlerim. Mecnun kimi salıb çöllere, edib diyavara gözlerim. Qare, qare, qare gözlerim, derdime tek çare gözlerim.